Мне здається, що ми усі колісьці у своєму житті подумали так. О, як добре було б статися і бути багатим чоловіком. Коли чоловік має гроші, і він може робити усе, чого б тільки не пожадав, і не шкодувати. Користуючись невичерпними ресурсами, він може побудувати собі життя у шикарним домі, купити, їздити на останнім багатим авті, поїхати на відпочинок, куди б тільки не захотів, і купити жінці любую жаданою йою реч. Одним словом, ми живемо під моцним ураженням, що здобувати собі багаті – це все ж таки не така дренна реч. А ці так іно й є на самій справі. Коли ми читаємо різні місця у Біблії, де непосредно закранається це питання, ми довідуємося, що Слово Боже по-іншому усприймає і тлумачить справу багаттів. Поводля Слова Господнього, є у гетим явна небезпечність. Наприклад, у Добровісті поводля Лукаша ми зустрікаємо слово, виказане Ісусом Христом, у яких Йон перестерігає своїх слухачів бути осторожними у дочиненні до питання узбагачення. Стережіться любоздірства, бо життя чоловіка не залежить від лишку у його майомості. З гэтага вынікае, што людзям, напэўна, цяжка змагацца з тым, што Ісус Христос назваў любаздзірствам, што значыць вялікай сквапнасцю, моцным карычлівым жаданнем мець усё больш і больш матэрыяльных рэчаў. Напэўна, большасць нас не скажа, што мы сквапныя на нейкія багацці, але Христос адразу выдзяляе гэтую чалавечую рысу і кажа, што нам трэба яе асцерагацца і ёй не падавацца. Чому? Тому, що самое важное у житті не залежить от того, що ми маємо або чого не маємо. Є нечто шматразово важніше. Це правда. Ми живемо на землі. Нам треба працювати, заробляти гроші для того, щоб кормитися, одягатися, мати укриття. Але поводле слова Господнього, наші відносини з Богом Творцем шматразово слушніше. У шостым разделе Добровестия поводле Матфея мы читаем цікавые слова Избавителя Иисуса Христа, коли он казал своим вучням, что коли они будут развиваться у духовной лучности с Богом, да сподеваться на Его у дочинении до своих життевых потребов, Бог будет отказывать им достатково. Записанные ионые слова гэтакія. Не турбуйтеся и не кажете, что нам есть, альбо что пить, альбо ў што апрануцца, бо ўсяго гэтага шукаюць язычнікі. Ведае бо айцец ваш небесны, што вы маеце патрэбу ва ўсім гэтым. І што важней за тое, паводле Хрыста, шукайце ж найперш царства Божага і праведнасці ягонай, і гэта ўсё дадасца вам. У гэтых словах захаванае паняцце, што Бог даглядае сваіх дзяцей, і ім не трэба занадта хвалявацца аб патрэбах жыцця. Зразумела, мы, ягоныя вернікі, не вызвалены ад патрабавання працаваць, зарабляць з працы грошы на патрэбы жыцця, але нам не трэба занадта турбавацца аб тым. Апостол Павел пацвярджае, што мой Бог адкажа на ўсе вашыя патрэбы са сваіх слаўных багаццяў у Хрысце Ісусе. Але відаць, ёсць людзі, якія не звяртаюць сур'ёзнай увагі на словы Хрыста. Таму яны шмат клапоцяцца аб тым, каб разбагацець, стацца заможнымі і ў гэтым знайсці для сябе некае пачуццё бяспечнасці. Слово Божие перестерагае, что гоняться за багаттем на самой справе небеспечно. Христос рассказал притчу, каб адлюстраваць безнадзейнасць погони за багаттем. Быў такі земляроб, які реалізаваў велізарны ўраджай, і не меў дастаткова месца, куды пакласці збожа. Дык ён рашыў разбурыць старыя за маленькія засекі і пабудаваць сабе шматразова большыя, і там жа пакінуць сваё багацце. Ён меркаваў, што збере столькі пладоў, што ён зможа за гэта жыць доўга, і не трэба будзе занадта турбавацца ні аб чым, толькі весяляцца і не дбаць пра іншых. Але Бог завважив його неегоїстичне ставлення до гетей справи і сказав йому: «Неразумний, гетеє ж ночі душу твою заберуть у тебе. Кому ж достанеться тое, що ти не запасів?» Ізбавіцель додав свою оценку, сказавши: «Так буває з тим, хто збирає скарби з собі, а не у Бога багатіє». Інакш кажучи, багатий землероб стратив саме головне – життя поводлі Божої волі. Йон не цікавився тим, що Бог хотів для його, тому і не лічився з йогоним поглядом на справу узбагачення. Сьогодні многие люди розважають і живуть так, як той землероб. Для їх саме головне – каб накапляти собі усе більше і більше капіталу і з гетого жити довгий час. Але, по-перше, ці Бог дасть їм довгое життя, і, по-друге, їни усе рано помруть. Що здараться з ними після? Що застанеться з їхніх життів на землі для вічності? У шостому розділі «Добровісті поводлі Матфея» ми читаємо повучальне слово Збавителя Ісуса Христа, на яке кожен з нас повинен звернути серйозну увагу. І він виказав таку Божу правду: «Не збирайте собі скарбов на землі, де моль і ржа нищать, і де злодії подкопаються і крадуть. А збирайте собі скарбу на небі, де ні моль, ні ржа не знищають, і де злодії не подкопаються і не крадуть. Бо де скарб ваш, там буде і серце ваше». Тут Христос переконує нас, що збирання багаттів не може бути для нас самою головною метою. Бо коли ми будемо тільки гетим займатися, з гетого може вийти великий крах. Чоловік може прикладувати усе намагання на збирання грошей і матеріальної майомості у земним житті і пропустити саме головне – знайомство з Богом і з йогоними жаданнями і метами для Його. Треба пам'ятати, що наше життя складене не тільки з нашого земного пробування тут на землі, але так само з тої протяглої частки, яка прийде після нашої фізичної смерті. У дочиненні до гетої речеїсності Збавитель однойчі сказав: «Не бойтеся тих, що забивають тіло і потім не можуть нічого болі зробити. А скажу вам, кого бояться. Бойтеся того, хто після забойства може вкинуть у гієну, це значить пекло. Правда? Кажу вам, того бойтеся». Зрозуміло, Христос тут же говорить про Бога. Значить, нам треба лічитися з Богом і Його неволі для нас у дочиненні до питання уживання тих скарбов і майомості, які Бог дозволяє нам мати. Думається, що Він хоче, каб ми хоч некоторую частку наших скарбов уділяли Йогоній справі тут на землі. Чи ми готові ділитися нашими багатцями з іншими людьми, які бідніші за нас і застаються у потребі? Той, хто віддає некоторую частку своїх ресурсів на підтримку убогих і доброчинних проєктів, збирає собі скарби на небі. Сказано так у старозаповітній книзі другого закону: «Убогі завсюди будуть на землі, тому я і загадую тобі, розтуляй руку твою перед братом твоїм, бідним твоїм і жабраком твоїм на землі твоєї». Поважаний слухач, коли ти маєш Христа за особистого Збавителя, Бог зауважає і записує твої теперішні добрі вчинки, і в небі ти отримаєш узнагороду за їх. Во всім гетим, ми мусимо пам'ятати, що здольність на заробок і здобуття прибитку від своєї праці дається нам як дар від Господа Бога. У історії старозаповітного ізраїльського народу був такий час, коли Бог вів його у обіцяну землю після шматгодового вандрування у пустині. І през пророка Мойсея Бог пригадав народу об тим, що Йон тепер веде його в урадливую землю, у якої безбідно єсть смеш хліб твой, і ні в чим не меть меш не стачи, як Йон казав народу. Господ напоминав ізраїльтянам, що коліни будуть наїдатися і жити багато, Їм треба буде пам'ятати і дякувати Богу за усі дари, дадені їм, бо усі тіє доброти йшли від самого Бога для їхнього уживання і сутішення. Бог попереджував Ізраїля не забувати його у тіє милі і приємні моменти життя, коли усі їхні потреби будуть задоволені, і вони будуть жити у повним достатку. У другім законі ми читаємо Божіє слово і гетакіє. «Коли будеш їсти і наїдатися, і побудуєш добрі доми, і будеш жити, і коли буде у тебе буйного бидла багато, і буде много сребра і золота, і усього у тебе буде много, ди гляді, каб не напишилося серце твоє, і не забив ти Господа Бога твоєго». Може так статися, що некоторі почнуть думати собі, що вони самі користаються необхідною мудрістю і здольністю, каб заробляти собі гроші і накопляти немало майомості. Таких Збавитель перестерігає, бо у справності умільство на поспіхове набуття капіталу і майомості дається кожному творцям Богом. Ми читаємо ягоні слови на гэты конт наступні. Каб ты не сказал у сарцы твоим, «Моя сила и моц руки моей придбали мне богатце гэтае». Але каб памятал Господа Бога твоего, бо ён дае табе силу набываць богатце. И что отбудется с тыми, кто Бога забудзе, и палічы, что ён сваёю мудрасця и силой придбал богатце? Вельми просто. Ён загине. Поводле Божих словов. Загинете ви за тое, що не послухаєте голосу Господа Бога вашого. Так зараз з кожним, хто буде жити тільки для того, каб розбагатіти і жити для своїх власних метів. Бог хоче, каб ми шукали Його царства і праведності. Може так бути, що некоторим з нас Він дасть здольність і мудрість заробляти і набувати шмат грошей, але у таким випадку вернік мусить уживати хоч некоторую частку багаття на підтримку доброчинних справ і проєктів, зв'язаних з Господніми працями тут на землі. Хто так буде учиняти, той буде збирати собі скарби на небі. Закінчимо сьогоднішню гуторку розумними словами апостола Павла. «Багатих у сьогоднішнім віку умовляй, каб яны высока не заносіліся і спадзяваліся ні на багаття неправеднае, а на Бога живога, який дає нам усё щодра на асалоды, каб яны дабрачынілі, заможнілі добрымі дзеямі, былі щодрыя і дзяліліся, збіраючы сабе скарб, добрую аснову на час наступны, каб дасягнуць вечнага жыцця. Дапамажы нам, Божа. Амін.